پێویست بە خێرایی ناکە خاتوونە کەم تۆ زێ لەسەر خۆ بە لەم وێستگەیەوە خاتوونەکەم فەرموو ئەوە تا با جانتاکان دابنێم ئەو سەبەتەیەم دەرێ با لەسەرەوە دابنێم هەست دەکەم لای خۆم بێت لەبەر ئەوەی سەمونی سپی تێدایە بۆ داپیرا ئەو سەمونە ئەو ڕۆژەم بەبیر دەهێنێتەوە کە هاتێ ماڵی بەڕێ سیسمان لەسەر خوانەکە سەمونێکت هەڵگرت و خێرا شاردتەوە خاتوونەکەم قەد ئەو ڕۆژەم لە یاد ناچێت تۆ لە یاد تا کەواتە چاودێریم دەکردی بەڵێ چاودێریم دەکردی لەو ساتەوە هەموو شتێ لەناو ماڵەکەدا بەتەواوی گۆڕا مشک و پشیلە و هەروەها تا دواییش فڕێیاندایە دەرەوەی ماڵ پاشان دواتر دڵم زۆر بۆ تەنگ بوو خاتوونەکەم کۆتایی هات ئێستا من دەگەڕێمەوە ناو چیاکان تەماشاکە ئەوە بەرەوە دلمایال دەچێت دڵنیای کام شەمەندەفەرە بۆ لای چیاکان دەڕوات بەڵێ خاتوونەکەم بێگومان هیچ خەمت نەبێ خەیاڵت ئاسودە بێ بەڕاستی دەچینە ناو چیاکان ئەوە خەون نییە هە بەڕاستی دەچین واتە من دەچمەوە ماڵێ ئەوە کاتی هاتووە ئێستا شەمەندەفەرەکەی هایدی دەست بە ڕۆشتن دەکات هایدی تۆ زۆر دوور دەڕۆی خوات لەگەڵ هایدی خوات لەگەڵ ئێستاش با شتێک بخۆین خاتوونەکەم لە بەیانەوە هیچمان نەخواردووە ئایا تۆ برسیت نییە بەڵە زۆرم برسیە خەریک بوو من داوات لێ بکەم شتێکی ئاساییە نیگەرانی تۆ بم خاتوون هەرگیز باوەڕم نەدەکرد خواردنت بەو شێوەیەکەم ببێتەوە تکایە خانمەکەم برسیتە نانەکەت بخۆ بە شێوەیەکی باش گفتوگۆت لەگەڵ دەکرد مەبەستم چێژلێنەرەکەیە خاتوونەکەم ئەو کەسەی کە حەزی دەکرد بەتەواوی خۆی بەسەرماندا بسە بێنێ ناتەوی هیچ شتێکی تر بخۆی خاتون ئەو خواردنە زۆر بەتامە بیخۆ پێم بڵێ سپاستیان دەبێت چەند لەناو ئەو شەمەندەفەرە بمێنینەوە من نازانم گەشتەکە زۆر درێژە خاتوونەکەم چەند کاتژمێر بە درێژایی شەو دەبێت کەی بگەینە چیا بەڕاستی تۆ ئەوەندە پەرۆشی بینینی چیاکانی خاتوونەکەم بەڵێ هەست دەکەم لەوێ بم گەیشتین سپاستیان سپاستیان بۆچی وار ڕادەکەی خاتوونەکەم خێرا کە سپاستیان بە سەلامەتی دەگەینە ئەوێ خاتوونەکەم پێویست ناکە خۆت نیگەران بکەی نزیک بووینەوە Thank you. خاتون دويز جمان ماو دقينا ما ينفير سير كتندو أنا أو تياكانا راستا براسي زور جوانا ماين فيل جايشتين ماين فيل من بوني تياكان دكام زور خوشا لسر خو لسر خو هندي آد خو موا جيدة تتو دور فين؟ راوستا ونا بلا مكا رامك خاتونا كم دواي زور ما عندو دبي نا ما عندو نابا بایر متید ده تو این لگل خود من ببای درام با دارفه بله هرچند یکت بای پیتی دادم باشه سر کوین دوائی بیس خوله چیتر ده گینا اوه زور باشه سپاس سر کوه خاتون ایوه خلچی فرانکفوردن باشه خزمو هاوره تانه دورفی هیا بله راسته که بله هم لراستی دامن هی اوه کندکه ها استا لدورفی لین گهشتین استا ایمه لمال خومانین هی گهشتین اوه دانیش اگر ناده که این خاتون اکم دانیش تو سلامتی سپستن بله من سلامتم خاتون اکم پیویسته تو زور ولیا بی سباستيان او بورتي زيدي قطاب خانيا كوخي با بيرم لوي لسروا لقد بالي او شاخانيا ناتواني ليرو بي بي لوي بلام زور دورا ايواني استا با بيرم هاتوا اگر من حالا نبيم تو نوي او بيرا بياوي باش ناوتسيا هايدي راستا هايدي جيم ليبو تو بو فرانكفورت سوي تالا قل كسي بياوي چي دولمان بجي تو لوي دل خوش نبوي دل خوش بوم بلا من حزده کم لیره لکل با پیرم بجیم للای پیری تیاکن بله ای هوار گورم تو با پیری من ده ناسی؟ بگو من دم ناسی دهات سمونی للای من ده کریتا او کاتی کنا کوچی گو ده نیوان من ای لی تو بله بلا هم قیدی ناکا پیرم حالی تونه تدرستی زور باشه بلا هم لزاران گوشه جیرتر و دوره پرستره دوره پرزه؟ با پیرم دوره پرست نیا بلکو پیاوی کی باشه ایوانی ها؟ بله بگو من Thank you. دەژیت؟ دەبێ حاڵی چۆن بێت؟ بەران؟ بەران چییە؟ ئایا ئەو هاوڕێی تۆیە؟ بەڵێ، ئەو بەرانێکی باشە، منیش خۆشم دەوێت. هە؟ بەرانت خۆش دەوێ؟ ئاه، گەیشتین؟ زۆر سپاس گەورەم. نافورەکە، هەموو شتێک وەکو خۆیەتی. زۆر سپاس بۆ هاوکاریت بەڕێز. هیچ نیە. فەرموو ئەوە بگرە. چاکەیەکی کەشم لێت دەوێ بەڕێزەکەم. ئایا تۆ کەسێک دەناسی کە هەیدی تاکوخی باپیری بەرێ لە چیاکە؟ پێویست بەوە ناکات. خۆم ڕێگاکە دەناسم. ڕێگە دەدەیت جانتاکەم لە ماڵی ئێوە دابنێم؟ ئەم جانتایە؟ بەڵێ، باپیرم دێت دەیباتەوە. پیرەکە؟ باشە. خوارد لەگەڵ سپاسیان، من دەڕۆم. خاتوو هایدی، ئەگەر لە ناو چیاکان هەستت بە بێزاری کرد، ئەوا دەتوانی بگەڕێیتەوە بۆ لامان. ئەگەر حەزت کرد خاتوونەکەم. سپاست دەکەم سپاسیان. بەڵام وابزانم هەرگیز ئێرە بەجێ ناهێڵم. هەست دەکەم لێرە بژیم. بە کلێر بڵێ من هەردەم بینی دەکەم و چاوەڕێی سەردانی دەکەم، هەروەک بەڵێنی دابوو. خوارد لەگەڵ سپاسیان. خەمت نەبێ خاتوونەکەم، پێی دەڵێم. خوارد لەگەڵ سپاسیان. بە هیوای بەختێکی باش. سڵاو، سڵاو، ئەو هایدیە. گوێ بگرە، تۆ هایدی نیت؟ بەڵێ. ئێستا گەیشتی؟ بەڵێ. سەیری کراسەکەی بەری بکە. ئەی کڵاوەکەیت بینیوە؟ بەڵێ، ئەو بۆ پشو هات بێت بۆ ئێرە. ئێستا لە کچانی شار دەچێت، ئەیوانیە؟ بیرە پیاوەکە چی دەڵێ؟ لەوە دەی هایدی ڕۆشتووە بۆ فرانکفورت. ئەم پیاوە زۆر دوورە و تند بووە. کۆتاییدا. ئێستاش من لێرەم. کەروێشک، چاوەڕێکە، چاوەڕێکە، چاوەڕێکە، ڕاوەستە، ڕامەکە لە دەستم دەتگرم. ماڵی پیتەرە، داپیرە، داپیرە، داپیرە، داپیرە. تەنها هایدی دەیتوانی ئەو ڕێگایە ببڕێت و بێت بۆ لام. داپیرە. داپیرە، من هایدیم، هایدی. هایدی؟ لە کۆتاییدا گەڕامەوە داپیرە. هایدی. داپیرە. هایدی، ئەوەش برچەکەتە. بەڕاستۆ هایدی؟ بەڵێ، من هایدیم داپیرە. ئای خوایە، تو گرایت و هایدی عزیزکم عزیزکم هایدی مگری ده پیرا استام لیرم گرام و هرگیز لیر دور نکوم و همو روژک سردان دکم ده پیرا بلیم بید هایدی زانی او چیه ده پیرا؟ او سامونی سپیا تا او که سامون رقه که نخوی زور تعمی خوش بی خو آه چن نرما من زور دل خوشم هایدی بونی چن خوشا زور سپاس هایدی براستی دکتی که زور باشی ها؟ نه توی هنده که لیب خوی؟ هر ایستا نرمو بتاما براستی زور بتاما برای که زورم هیناوا موتی اوان داده هینا زیادری شملایا هایدی سپاست دکم زور سپاست دکم بلام زیادر با ودل خوشم که گرای تو تالا گلمان بجی زور بیرم دکردی هایدی دایا او کی لیره یا سلا پورا فرجیل دبینی هایدی گراوه توا سلاوت لیبه هایدی خریق بونت ناسموا کراسکت چون جوانا خوزگه دایکم دا تی بینی تو او کجاران نید ها او چیا کلاو لسر سری خود دبنه تا پیتوی ببینم نه نه موه من پیشکشی توی دکم با من؟ من هرگز کلاوی که اوات جوانم نبوا بابو تو بید او تو چی دکید هایدی؟ هر وحا اوشم ناوید با چی؟ او زور زور جوانا پیویستم پینیا دمه باو شوه بسم مالی باپیرم دنا او نام ناسی تو هر وکو تو توش خریق بونم ناسی توا کاته که هاتی جوره وانی پوره دا پیره استامن داروم توش خریق بونم ناسی توا هایدی بالینم پی بدا که بزوترین کات دی توا بو ایره بالینم پی دادا خواد لگل هایدی بنیازی دیدار پیره پیاوکا لوتی هایدی روشت بزور دلتنگ بو بلام کاتی هایدی ده بینی رنگ دلتنگ یکی همینه بالی هیوا دارم زاری که تر ببینم Papira! Papira! هایدی، هایدی کسا خوشویست کم لکو تایدا هر گرای تو بولای با پیرت هایدی کسا عزیز کم بخیر بی تو بولای با پیرت هایدی خوشم دوی هایدی